How about it for Brad Meldow, Christian McBride, Brian Blade. Thank you very much. Jak się masz? Dobrze. Jaką masz fryzurę? Czas dobrze. Dziś już nie żałuję. Nie, to miejsce, nie ten czas. W pracy się zatopię. Wrócę linią A z Wildy na Nowe. Nie, to miejsce, nie ten czas. Wrócę na siłownię. Tylko to już mam. To już mam. Miło, że Państwo są wraz z nami w Trójce, czas na Nocną Polskę. Adam Hrynkiewicz, Tomasz Żonda, witamy. Przed nami 2 godziny z polską muzyką, ale także z gośćmi, bo będzie Daria ze Śląska i będzie Simi. W Wokalistki opowiedzą o swoich nowych nagraniach, ale jest jedna osoba, która łączy ich wspólne nowe piosenki. O tym już za chwilę w rozmowie. Ale rozpoczęliśmy od nowego nagrania Kati, Nie ten czas. A teraz już Daria. Próbuję być jak Sharon Stone. Maluję rzęsy, kręcę włos. I nie wiem wcale, co to wstyd. Mówię najgłośniej, jak chcę żyć. Palę nałogowo. Próbuję być jak Harley Quinn. Uderzać siłą 200 sił. Mieć wszystko gdzieś i zrobić błąd. Trochę być on, a trochę off. Zasnąć z mokrą głową. Chodzę z kąta w kąt. Ruszam się jak robot. I tak cały czas myślę o tym, jak trudno jest być sobą. Próbuję być jak małe mi. Krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi. Mówić, co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy robi się niezdrowo. Czasami nie wiem, czym jest dom. Czy to, gdzie wracam, czy też skąd. Czy kalkulować, czy być fair. Czy gdzieś zabłądzić, czy mieć cel. Zgłaszać się do kogo. Chodzę z kąta w kąt. Może mam coś z głową. I tak cały czas myślę o tym, jak trudno jest być sobą. Chodzę z kąta w kąt. Ruszam się jak robot. I tak cały czas myślę o tym, jak trudno jest być sobą. Dwa nowe single i z resztą nowej płyty. Tak, myślę, że to będzie taki długi rozbieg, bo ta płyta się jeszcze nie pojawi w tym roku, pojawi się w przyszłym, a to dlatego, że już wiem, jakie są piosenki, jakie już są przygotowane, jakie są już zmiksowane, jakie są zmasterowane, nad którymi jeszcze pracuję. I chciałabym, żeby ten album jednak, jak zresztą zwykle, był wychuchany i jakoś tak nie tyle piosenkowy, ale też o tą część wizualną zadbać. Też zabrałam się za teledyski. Jestem zaangażowana w różne części tego procesu twórczego, więc nie chcę się spieszyć. Trudno jest być sobą i Aureola, utwory właściwie, które już są w tej chwili na liście Przebojów Trójki. Bardzo się cieszę, wspaniale. Bo jako nowość przed tygodniem weszła Aureola. Coś tam sobie wpadła, no to fajnie. Czyli no nowy singiel. Na 30 miejscu na razie no było. No to spokojnie, ale powolutku, może się rozkręci, kto wie. Ale dwa numery i właściwie dwa zupełnie inne. Zupełnie inne, tak, tak. No i tutaj chyba też wracamy do tej eklektyczności i zresztą obu moich albumach. Ja zawsze o tym mówię, że nie chciałabym jakoś ciągle trzymać, jak maminej spódnicy, tej melancholii, bo ja jednak jestem jednak złożona z różnych kolorów i tych takich dziwnych, strasznych, trudnych i też takich bardzo nadziejnych. I to wszystko się raczej odbija, twórczość odbija się w tym, co akurat przeżywam. Natomiast Aurora oczywiście jest, ma dużo w sobie frustracji, ale też świadczy o staniu za sobą, o w ogóle możliwości wypowiedzenia, jeżeli ktoś jest zły na coś i na coś się, na czym się nie zgadza. O czym też mówi absolutnie numer Trudno jest być sobą, gdzie w ogóle dość tak płynnie mi się wydaje, że to, że one się pojawiły po sobie, że jednak Aurora jest druga. Trudno jest być sobą jest takim dla mnie przełomowym numerem, to znaczy przełomowym ze względu na to, że zabrałam się za tą wizualną część, czyli wymyśliłam scenariusz. Współreżyserowałam ten numer i też no, lirycznie absolutnie jest kawa na ławę wyłożona, czyli że ja czasami wkurzam się na to, że ludzie, rzeczywistość wtłaczają nas w różne szuflady, że tak naprawdę domyślam się, jak ciężko jest i dzieciom w teraz, szczególnie w okresie takim, gdzie te social media po prostu prężnie działają, tak naprawdę pokazać, jacy oni w ogóle są rzeczywiście. Boją się oceny, co chwilę są te oceny w postaci lajków, nie lajków. Ja już najmłodsza nie jestem, ale sama wiem, jak świat social mediów działa i że rzeczywiście ta obecność, powiedzmy, jest wymagana, żeby ta twórczość docierała. Ale jak w ogóle masz się pokazać? Czy masz być taki, czy masz być śmaki? Jak będziesz taki, to od razu ktoś skomentuje. Jak nie będziesz taki, to oczywiście też skomentuje. Więc chciałam jakoś złapać to z perspektywy i popatrzeć, że ja sama momentami na przestrzeni swojego życia nie wiedziałam, jaka mam być. I nawet odcięłam się od tego poczucia, że moje przeświadczenie, jak ja czuję, jest w ogóle istotne. Te takie odcinanie, to też na terapii często jest przerabiane, że taka dysocjacja w ogóle z własnymi uczuciami jest, no jest męką czasami dla człowieka. A dotarcie do tego, jak człowiek chce i co naprawdę chce powiedzieć, jest momentami olśnieniem, czyli takie kurcze. Jeżeli powiem naprawdę, co czuję, to szczerze powiedziawszy, najprawdopodobniej świat się nie zawali, a wręcz przeciwnie. Zaczynają się otwierać jakieś szufladki, zaczynają ludzie inaczej na ciebie patrzeć. Zaczynasz dawać jakąś taką energię i łapać energię tych ludzi, którzy rzeczywiście chcą z tobą być i są sensowni w twoim życiu. Nie będę spać, zabierz koc, pokłócimy się, raczej nie będzie wesoło. Nie dam ci znać, zerwiesz noc, pójdę byle gdzie, zabłądzę, aż stracę kolor. Nie dajesz żyć ciągle coś, wszystko robię źle, daj spokój z tą aureolą. Chcę mi się wyjść, tracę moc, nie wyrabiam się, nie umiem prosić o pomoc. Wierzyć się nie chcę, jak cholernie bezpłędnie, zawsze trafisz w to miejsce, które mnie odpada. Wierzyć się nie chcę, znów biegnie na setkę, ostrzegam, czy w powietrze oddać strzał. Uciekam, wpadniemy w szał, no i luz, pogodziłam się, no miejmy to już za sobą. Będziesz miał żal, będzie płacz, a na drugi dzień nie posłuchamy demona. Chociaż teraz znam, widzę w snach, jak powinno być, przerobiliśmy już sporo. To ciągle jest we mnie część, której boję się, czy to ci nie brzmi znajomo. Wierzyć się nie chcę, wciąż podnosisz poprzeczkę, gdzieś to czuję pod sercem, aż się robię mała, ciało napięte. teledysk minimalistyczny, ale przejmujący i przekonujący. Mówisz o Auroli, czy o Auroli, tak. No, minimalistyczny. Akurat tu mieliśmy pomysł na animację, gdzieś tam animacja nam się nie do końca udała, więc ja też finalnie robiłam backupowe, jakoś to ja zwykle pomysły, żeby nie zrobić czegoś takiego, że jednak zaświecę sobie aureolą nad głową, żeby nie zrobić tego dosłownie, tylko żeby zaświecić tym światełkiem z tej aureoli, której w ogóle nie widać w kadrze, na siebie. I często tak jest z tymi aureolami, że wydaje nam się, że my jesteśmy najświętsi wśród świętych, a mamy dużo za paznokciami. I też jestem wyznawcą w ogóle takiej teorii, żeby kiedy nas coś naprawdę bardzo wkurza w tej drugiej osobie, nawet w pierwszych dwóch minutach, trzech i od razu wkładamy w stereotypy, że na przykład nie polubimy się, to żeby spróbować rzucić na siebie to światełko i popatrzeć, a może we mnie jest coś nie tak, może kurde, ja mam coś nieprzerobionego, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego się ta osoba wkurza? I staram się to ćwiczyć. I to mi się, jak byłam teraz na wakacjach, jechaliśmy z jakąś taką większą ekipą i też mi się złapałam na to, że ktoś mnie zdenerwował w tej ekipie. W sensie tak jakby jego taka aura mi nie działała i coś mnie denerwowało. A później okazało, że finalnie najwięcej czasu z nią spędziłam. Przyszłam wieczorem do domu, mówię, Boże, co cię wkurza w tej osobie? Może w tobie jest coś nie tak. Weź się zastanów, odpuść. I później naprawdę mieliśmy super rozmowy z tą osobą i często jest tak, że naprawdę ktoś się denerwuje, a później najlepiej przyjaciele. Więc o tym trochę jest też ta aureola. Trochę o złości, ale też trochę o feedbacku, takiej informacji zwrotnej na siebie. Światełko na siebie. Zobaczyłem cię za oknem. Wejdź do domu, to nie zmokniesz. Może ciebie tam nie było, tylko ze mną coś się stało. Znów mnie oszukała miłość. Tak pragnąłem twego ciała. Jak statki na niebie, jak statki na niebie, jak statki na niebie. jak stary na niebie. Jak stary na niebie. Skąd te demony? Skąd te demony? Ja uwielbiam korzystać z jakichś takich popkulturowych, łatwych odnośników, które bardzo szybko trafią do odbiorcy, żebyś nie musiał zastanowić, co ja w ogóle chciałam powiedzieć. Dla mnie demony jest jakimś takim uosobieniem niektórych właśnie z tych numerów, z ich numerów, na przykład Statki na niebie, jakimś takim lajtową, relacyjną muzyką, która miała akurat tutaj zobrazować, że na drugi dzień nie posłuchamy demono, co znaczy, że nie będzie dobrze. Po prostu, że my nie spędzimy sobie, nie wiem, tam wieczorka i nie posłuchamy fajnej piosenki i przyjemnej piosenki o miłości. Nie posłuchamy tego. I to właśnie chciałam powiedzieć. Dlatego to demono jakoś, po pierwsze, lirycznie mi się zgodziło i obrazkowo mi się. Ja naprawdę dużo spędzam czasu, żeby to było naprawdę czytelne. Miałam zagrać na bis, światło. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Śmiech niech puszczą z playbacku, tak prowadzę się w dobry stan. Całkiem nowy dla mnie stan. Sobą się zaopiekuj, nie potrzeba ci nowych dram. Może w końcu pora zmian. Czemu wszystko na przekór? Mam już dość tych wysokich fal. Za wysoki dla mnie fal. Czemu ciągle gdzieś puszczą z playbacku, tak prowadzę się w dobry. Już wkrótce w cyklu Historia pewnej płyty opowiemy Państwu, jeszcze Daria między innymi opowie o powstawaniu płyty. Daria ze Śląska tu była. Jest dużo ciekawostek na ten temat, więc warto wspomnieć o tej płycie, tym bardziej, że dostała dwa Fryderyki. Daria dostała Fryderyka za płytę alternatywny pop, czy indie pop, już nawet nie pamiętam dokładnie jak to było, ale także jako debiut roku. W związku z tym to niezwykle ważna płyta. To już niedługo. A teraz przeniesiemy się ze Śląska nad morze, czyli porozmawiamy z Simi. Zamykam oczy i do wewnątrz mnie wypatruję, czy coś tam jeszcze słychać, czy stare prawdy gruntujące nas jeszcze drzemią. Pod pokrywą znikam. I czy ty jeszcze dziś zrozumiesz, że mimo upływu lat pod skorupą trzymam każdą cząstkę, dzisiaj wtulam znów, pielęgnuje mnie, to dla ciebie jestem. Czy ty widzisz, że ja, czy ty czujesz prawdę? W trójkowym studiu Simi. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry. Spotkaliśmy się prawie dokładnie rok temu, bo to był czerwiec tamtego roku. Tak. Przyszłaś mówiąc, w październiku będzie moja nowa płyta. O mój Boże, tak powiedziałam, to prawda, nie wiem jak mam się teraz z tego tłumaczyć. I jestem w szoku, jak czas szybko leci i ile rzeczy się dzieje po drodze. I czasy się też tak zmieniają, że widzę, że jednak to wypuszczanie singli jest teraz bardzo istotne. Płyta jest cały czas w toku i już naprawdę mam nadzieję, że ona niedługo wyjdzie. Natomiast zaczęłam też współpracę właśnie z Lesmanem, z producentem, z którym tworzymy też już nowy materiał, więc jest tego teraz tak dużo, że myślę, że jak przyjdzie co do dzielenia się, to naprawdę będzie dużo, dużo nowości i dużo muzyki ode mnie. I tu cię pewnie zadziwię, bo w pierwszej audycji będzie inna wokalistka. Mm-hmm. Będzie Daria ze Śląska. Tak. która też nagrywa z Lesmanem. Tak, dokładnie, dokładnie. Także mamy lesmanowski noc, wieczór w Trójce. Ten pierwszy utwór to utwór z Tomkiem. Czy będzie więcej z twoim bratem na płycie? Szczerze mówiąc, chyba może kiedyś, natomiast jakby zależało nam na tym, żeby właśnie stworzyć jedną piosenkę razem, a co będzie dalej, zobaczymy. Tak naprawdę każdy z nas ma swoje projekty. No Tomek nagrał płytę dość niedawno temu, ale teraz ma przerwę, więc może pracować z tobą. No właśnie. Mówimy o Tomku Makowieckim, oczywiście, gdyby też nie wiedział. Może coś jeszcze bardzo, bardzo dobrze i bardzo też... naturalnie gdzieś tam nam się razem pracowało, więc myślę, że jest taka szansa, bo rozumiemy się muzycznie bardzo, bardzo dobrze, także jest nadzieja. Mówiłaś, że wszystko się zmienia i myślałem, że spuentujesz to zdanie mówiąc jak w kalejdoskopie. Tak, o właśnie, masz rację, widzisz. Bo to twój nowy singiel. Tak jest. Posłuchajmy w tej chwili tego singla, żeby słuchacze wiedzieli, o czym rozmawiamy. Kiedyś i radość, i słońce promienie, ale dzisiaj jakby cięższe na policzkach. Niezmiernie chcę dla nas dobrze, spokoju i szaleństwa. Uwielbiam jak patrzysz tak na mnie, niezależna i tak zależna. Czuję się jak ja, gdy wracam do ciebie. Jestem tutaj cały czas przy tobie i wtedy czuję się jak ja, gdy wracam do ciebie i wtedy moje serce chce, choć głowa ciągle nie wie, czy mogę poczuć się jak ja i wrócić do siebie, będąc tutaj cały czas. Przy tobie, jak w kalejdoskopie. Przy tobie. Czuję się jak ja, gdy wracam do ciebie i jestem tutaj cały czas. Przy tobie i wtedy czuję się jak ja, gdy wracam do ciebie i wtedy moje serce chce, choć głowa ciągle nie wie. Wtedy czuję się jak ja, gdy wracam do ciebie i wtedy moje serce chce, choć głowa ciągle nie wie, czy mogę poczuć się jak ja i wrócić do siebie, będąc tutaj cały czas. Przy tobie, jak w kalejdoskopie. Przy tobie. Kalejdoskop, Simi. Nowe nagranie. Troszkę zaskakuje. Taki bardzo letni i przyjemny utwór. Tak, ja trochę marzyłam o takim utworze właśnie. Sama bardzo dużo słucham takiej tanecznej, bardziej energicznej muzyki, chociaż łatwiej mi przychodzi tworzenie ballad i wszystko, co wychodzi ode mnie, wychodzi z poddźwięków pianina, więc gdzieś tam to pianino też narzuca jakiś od razu klimat. Mamy tu dwa, jakbyś chciała zagrać. Właśnie widzę, są bardzo kuszące. No i tak naprawdę Lesman pomógł mi to marzenie spełnić, pomógł mi zrealizować właśnie jakąś taką wizję piosenki, która gdzieś już jakiś czas za mną chodziła. Takiej piosenki drogi trochę i takiej, która niesie po prostu. I to jest kalejdoskop dla mnie teraz. Wróciłaś do trójki, choć nie wyszłaś, ja mówię, w kontekście tego, że płyty jeszcze nie ma całej. Ciąg dalszy współpracy z Lesmanem też będzie? Będzie. Będzie, to jest takie nowe otwarcie. Ja się bardzo cieszę, że Lesmana właśnie poznałam, spotkałam i że będziemy mogli razem dalej tworzyć taki nowy muzyczny rozdział. Mam wrażenie, że on odnajduje w artystkach takie pokłady, o których one same nie wiedzą. Też mi się tak wydaje, bo ja idąc do Lesmana ze swoim materiałem, zobaczyłam, że on jest w stanie po prostu w jakimś sensie dokończyć myśl. Jak już ja po prostu miałam taki moment, że się gdzieś zatrzymałam, trochę utknęłam i nie wiedziałam, jak mam po prostu, tak jakby brakowało mi słów, on to po prostu naturalnie, słuchając mnie, rozmawiając ze mną, wiedział jakby o co mi chodzi i wiedział, jak to dokończyć, więc to też jest super, żeby tak się rozumieć muzycznie, tak myślę. Co się działo z nimi przez ten rok, kiedy cię nie było w trójce? Byłam w Paryżu, produkowałam tam piosenki, pracowałam też właśnie z różnymi francuskimi producentami, więc miałam taki czas bardzo rozwojowy, bardzo, bardzo dużo doświadczeń, bardzo dużo faktycznie takich muzycznych, nowych doświadczeń, które gdzieś tam myślę, że będę mogła teraz przenieść na swoją twórczość. Jakieś małe podróże, codzienność, tak jak mówię, ten czas tak szybko leci, że jak ktoś mi mówi, że właśnie kurczę, tak jak ty powiedziałeś, że rok temu się widzieliśmy, ja mam wrażenie, że to było miesiąc temu. To jakiś 27 czerwca z tego, co pamiętam. Tak, tak, tak, dokładnie. Także cały czas tak naprawdę coś się dzieje. Cały czas jest praca nad materiałem, nad utworami, praca ogólnie nad muzyką. Powiedziałeś, że pracowałeś w Paryżu produkując piosenki, czyli produkowałaś piosenki innym artystom? Nie, pracowałam nad swoimi piosenkami. Pracowałam z producentami, jakby robiliśmy piosenki od zera, bo także spotykaliśmy się i była taka, dla mnie to też w jakimś sensie nowe doświadczenie, bo ja zwykle wszystko zaczynam sama. Wszystko, co piszę, piszę sama właśnie przy fortepianie, czy po prostu gdzieś tam notuję, zapisuję na dyktafon melodie, które mam w głowie, a tutaj było tak, że robiliśmy to razem, więc dla mnie to było bardzo duże doświadczenie i tak, ale była to praca nad moimi piosenkami. Czy w związku z tym porzuciłaś te piosenki wracając z Paryża, czy będą nie, też na płycie? Nie, nie, one będą. Ja będę się nimi dzielić. Nie mogę się doczekać, bo to jest w ogóle, możesz się też domyślić, że jakiś inny rodzaj brzmienia w jakimś sensie, bo jednak francuscy muzycy, oni też mają inną muzykę trochę, inaczej na to wszystko patrzą, inne podejście do pracy, więc będzie to też ciekawe brzmieniowo, tak myślę. I bardzo zgodne gdzieś tam ze mną, z tym, co ja czuję. No ten francuski romantyzm jest raczej wersją wesołą niż smutną, jak w Polsce. Tak. Po prostu cieszymy się, że jak jest tak bardzo smutno, to jest cudownie, a u nich jest wręcz odwrotnie. Cieszymy się, że jest tak pięknie. Dokładnie. Czy dokładnie. W związku z tym ta płyta będzie osobną płytą, czy to będzie pomieszanie z tym, co robisz z Lesmanem? Myślę, że to będzie osobna historia. Widzisz, ja tak jak rozmawialiśmy wcześniej o płycie, która jeszcze nie wyszła, to jest dla mnie bardzo też ważny rozdział. Płyta, którą chciałabym, zanim jeszcze stworzymy materiał z Lesmanem, chciałabym ją wypuścić. Natomiast te rzeczy, które przywiozłam z Francji, myślę, że będą po prostu taką ciekawostką, takim dodatkiem, bo one są gdzieś tam niepołączone z moim jednym rozdziałem muzycznym czy nowym. No jakoś to trzeba po prostu wszystko poukładać. Czy jak dobrze kalkuluję, to szykują się 3 płyty Simi. No bardzo tego jest dużo, powiem szczerze. Czy to nie było tak, że się leniłaś przez ten rok i nic nie robiłaś? Nie. Opowiedz troszkę jeszcze o pracy we Francji. Ja w ogóle kocham Francję i muzykę francuską. Mówię po francusku, też studiowałam romanistykę gdzieś tam z miłości, tylko i wyłącznie z miłości do języka. Ja po prostu kiedyś, będąc nastolatką, byłam z rodzicami na wakacjach we Francji i zobaczyłam na ulicy parę, która się bardzo kłóciła i jak to zobaczyłam, te emocje, ten język, to od razu po powrocie zaczęłam się uczyć i byłam takim najpierw samoukiem, później już właśnie studia. I Jak to w ogóle wszystko wyszło? Wyszło to tak, że w Sopocie graliśmy koncert razem z moim bratem, razem z Frederikiem Soul Art, to jest producent muzyczny, z którym właśnie robiliśmy we trójkę taki koncert. Koncert, który był sytuacją jednorazową, jakby takim wyjątkowym wydarzeniem. I stąd też poznałam w ogóle producentów, którzy przyjeżdżają regularnie do Trójmiasta na takie wymiany. I zostałam zaproszona właśnie na taki warsztat, na taki producencką właśnie. Tak, nie wiem jak to nazwać dokładnie. Ja przerwę cię w tej chwili, ponieważ już rozmawiamy w tej chwili, patrzę, 6 minut. Więc zagrajmy jeszcze motyle i potem wrócimy do rozmowy na chwilę. Dobra. Świat już dawno stanął na łbie. Nie wiedzieć czemu czasami rusza to mnie niewiarygodnie. Podważamy prawdę, wszystko wokół zaczyna tracić sens. Nie, nie, nie, nie. To wróćmy do tej Francji. Mm-hmm. Na czym ja skończyłam? O to, że byli panowie w Sopocie, w Trójmieście i potem pojechałaś tam. Tak, tak, tak. I właśnie czułam się trochę jak w amerykańskim filmie, ale w wersji francuskiej, bo to wszystko działo się w pięknym konserwatorium muzycznym w Paryżu, które chyba jest, chyba w ogóle posiada najwięcej, nie wiem, w Europie na pewno, nie wiem czy gdzieś tam szerzej, fortepianów po prostu i ta ilość fortepianów, które tam zobaczyłam, też była niesamowita. Ale ja, kiedyś też... byłem, ja kiedyś byłem na koncercie na 6 fortepianów i orkiestrę, także wiesz, mnie nie zaskoczysz niczym. Okej, okay, no dobra. No i właśnie oprócz tego, że to było konserwatorium muzyczne, to tam też był wydział tańca, więc spotykaliśmy się na korytarzach również z tancerzami. To, no to było dla mnie też jakieś takie spełnienie marzeń, bo ja jako dziecko też się naglądałam dużo takich filmów właśnie, gdzie właśnie były przeróżne szkoły amerykańskie muzyczne, gdzie w jednej sali ktoś nagrywa wokale, w drugiej perkusje, w trzeciej, wiesz, są jakieś próby taneczne. I mogłam trochę sobie na to popatrzeć i gdzieś tam uczestniczyć w tym, mieć taki bliski kontakt. Także tak, duże doświadczenie, które na pewno wniosło coś do mojego życia muzycznego i przeniosę to na dalsze prace. Teraz ta współpraca właśnie z Lesmanem też jest takim momentem, gdzie my z Lesmanem razem pracowaliśmy nad piosenką, z którą do niego przyszłam, więc to też dla mnie było... no takim ciekawym doświadczeniem i bardzo wartościowym. Powiedziałeś, że amerykański film we francuskim wydaniu, pomyślałem sobie od razu, że to będzie o uprowadzeniu Simi i Jean Reno wskoczy i będzie strzelał zza tego fortepianu, żeby cię uwolnić. Ale to nie było tak. Nie, ja nie. Pamiętam bardzo taką piękną sytuację, o tym, to świadczy o tym, jak tam się inaczej odbiera muzykę, bo kiedyś byłem na festiwalu w Bourges, gdzie występowała Patrycja Kas. Byłem tam z ekipą telewizyjną i ustawiliśmy się, mogliśmy nakręcić 3 pierwsze utwory, więc ustawiliśmy się, zasłaniając pewnym osobom widok na tę Patrycję Kas, a ona była wtedy uwielbianą artystką. Ona była drugą Edith Piaf praktycznie. Mm-hmm. Może nie dosłownie, ale podobnie postrzegana przez Francuzów. I podszedł do nas pan, zwrócił nam uwagę, żebyśmy jakbyśmy mogli się przesunąć. I on nie miał do nas pretensji, że mu zasłaniamy. U nas by był krzyk, gdzie pan stoi? Zasłaniajcie mnie, ja tu zapłaciłem za bilet, a tutaj mam co? Mówi, no, bo tak. My koniecznie musimy ją obejrzeć. Chcemy obejrzeć wszystko od pierwszych dźwięków, od pierwszego utworu, od pierwszej jej miny. Mm-hmm. Więc spokojnie, my zagramy tylko przez momencik, staramy się nie przeszkadzać, usuniemy się dosyć szybko. I było, o, bardzo państwu dziękuję. No, ja teraz jak byłam na openerze, na koncertach, to też właśnie widziałam osobę w publiczności, która miała koszulkę z napisem na plecach: lubię wysokich, ale nie na koncertach. I to było takie okej. Okay. Czyli po prostu, no, faktycznie trzeba się jakoś tak ustawić, żeby każdy mógł zobaczyć ten koncert, każdy mógł to przeżyć. To kiedy te płyty będą w końcu na rynku? Wiesz co, niech to będzie niespodzianka. Ja zachęcam do śledzenia moich social mediów, Simi Official, właśnie na Instagramie czy na Facebooku i będę się na pewno dzielić wszystkim, bo staram się regularnie dzielić każdą moją moim muzycznym wydaniem. Chyba nie chcę rzucać datami, żeby już nie zapeszać, ale już zrobię wszystko, żeby to było jak najszybciej. Ale jak już będzie płyta, to obiecuję, że przyjdzie do nas. No z przyjemnością. Simi w Studiu Trójki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. City of lights, heads full of dreams, we are dreamers. We all are dreamers. Life an illusion in town, out of danger. So many things changed. You came, you stranger. The problem is huge, huge as a moon. I can do everything for you. The problem is huge, huge as a moon. I can do everything for you. Thank you. Simi. Czekamy na tę nową płytę, a właściwie nowe płyty, o których mówiła Simi. Mam nadzieję, że niebawem efekt tej pracy ponadrocznej usłyszymy tu na antenie Trójki. A teraz trzy nowości, właściwie trzy nowości z jednej paczki, jaka przyszła razem do nas. I będą trzy duety. Będzie Ofelia i Natalia Przybysz. Zupełnie inne nagranie niż spodziewalibyśmy się po tych dwóch paniach. Potem Nago i wraz z Nago Wiktor Dyduła i potem PZ i Wani zabiorą nas do enklawy. Cisza trwa, król wygrywa, znów nie ja. Chciałabym, choć jest mi wstyd, znaleźć pretekst, żebyś wpadł pożartym i brak mi sił. Nie chcę jeść, nie chcę pić. Karą ty, karą nikt inny nie pomoże mi. Dziesiąty dzień, baba też na ryszu jest. Pisać chce, a dzwonić nie. Mogę desperacki wiesz. W notatkach gruz, a w głowie buzuje mi już nie smak ust. Zablokuj mnie, zablokuj chęć, żeby znów cię blisko mieć. Płyniemy razem. napływ. Chciałby się, by ciała nam porwały fale. Na pena, pena, pena, pena, pena, pełne. Chciałby się pływ, chciałby się, by ciała nam porwały fale. Na pena, pena, pena, pena, pena, pełne. Ledwo mam już o czym marzyć. Mam cię przecież tuż przy twarzy. Nie przeszkadza nawet korzeń. Popłyniemy razem, popłyniemy razem. Który zablokował drogę. Popłyniemy razem, popłyniemy razem. Łabędź czai się i łypie na nas swoim. Śpiewam ci piosenkę o tym. Śmiejesz się na łez, a wiosło wpada nam do wody. Chciałby się pływ, chciałby się, by ciała nam porwały fale. Sobie tu przez szybę z samochodu na przystanek tam na rogu, gdzie spędzałem czas za młodu. Tam przestałem ufać Bogu, siedzieliśmy tam bez celu całą noc i dzień, dwa, cztery jak na dołku. Bez powodów i dowodów za to, że mam łeb na zero, tyle samo mam w portfelu na osiedlu bez tarasów i ogrodów. Lecz już wtedy czekaliśmy na coś więcej niż autobus. Dzisiaj PZ to jest produkt, to brand name jest jak, choć nie jestem wciąż rentierem jak Gatsby. Rzucam towar w teren jakbym był Mayerem Lęskim i to stało się popkulturowym dziełem jak Banksy. I to nie sen, ona ma czarne lubutę. Jest sztuką jakby malował ją Gauguin. Jemy śniadanie jakby gotował nam bordem, bo to jest życie, o którym każdy kłamie na Instagramie. Złamiemy łóżko, nim złamiemy sobie serca. A ona leży teraz na stole jak oferta. I wszystko mi mówi, że moglibyśmy dziś mieć wszystko. Lecz obudziłem się z myślą, że nam znowu coś nie wyszło. A wczoraj miałem taki sen, że mam nad wodą dom. Śpiewają ptaki w tle, jestem tam z tobą. Stąd słychać fan.